أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. ایسے مقامات تک اور ایسے مفاہیم تک رسائی پا لیتے ہیں کہ جو عام علماء یا مفسرین کے علمی استعداد سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں مباجیت کہتے ہیں. مباجیت یعنی آیت کے کچھ ایسے مفہوم ان کے دل پر ان کے قلب پر وارد ہوتے ہیں جس کو وہ بطور تفسیر تو بیان نہیں کرتے. تفسیر تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھی, صحابہ کرام نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو بتائی, اور علماء مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا کو اس کی روشنی میں جو معتبر تفسیروں میں لکھا ہے. تفسیر تو وہی, لیکن اس کے قرآن پاک چونکہ مفاہیم کا اور علوم کا اور معارف کا سمندر ہے, اس لیے صوفیاء کرام قرآن پاک کی آیات سے بعض ایسے معارف اور نکات نکالتے ہیں جو عام تفسیری رخ سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں تو مباجیت کہتے ہیں, اور عام علماء کے اصطلاح میں اس کو تفسیر اشاری کہتے ہیں, اشاری تفسیر. اس کی شرائط ہے کہ اشاری تفسیر کرنا ان صوفیاء کے لیے جائز اور درست ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقامات سے نوازا ہوتا ہے. دوسری شرط اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ تفسیر شریعت کے ظاہر سے نہ ٹکرا رہی ہو. تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ جس آیت سے وہ اشارات نکالے جا رہے ہیں وہ اس آیت کے ظاہری مطلب کو, ظاہری مفہوم کو معطل نہ کر رہی ہوں. مختلف قسم کی شرائط علماء نے لکھی. ہمارے حضرت تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی 1200 آیات سے اس قسم کے نکات وہ مستمد کیے ہیں, نکالے ہیں. مسائل سلوک کے نام سے حضرت نے جمع کیے. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی خلافت کا اعلان کیا ہے. اس کی ظاہری تفسیر علماء کرام نے یہی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو, اس زمین کو آباد کرنے کے لیے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر, انسانوں کے اوپر نافذ کرے, بتائے گا اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد کو واضح کرے گا. تو اس کی اشاری تفسیر میں مفسرین کرام نے, یعنی صوفیاء مفسرین نے بہت ہی عجیب و غریب نکات بیان کیے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلیفہ بنایا ہے, خلافت دی ہے, تو خلافت کی استعداد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت دے دی, فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنایا, کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ وہ استعداد خود اس آیت میں ان کی نشاندہی ہوئی. ایک تو یہ کہ فرشتوں نے, اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اس فیصلے کا اعلان فرمایا تو ملائک نے, فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ آپ ایسے مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں, اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے. تو فساد سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے باطن میں اللہ تعالی نے قوت نفسانیہ رکھی, انسان کو باطن کے اندر ایک ادارہ دیا گیا ہے, مضبوط ادارہ ہے جس کو نفس کہتے ہیں. اور وَيَسْفِكُ الدِّمَا, یہ خون بہائے گا, اور خون جب انسان بہاتا ہے یا جناب ظلم کرتا ہے تو یہ قلبی ارادے سے کرتا ہے, تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اور مضبوط ارادہ ہوگا قلب کا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں پھر ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے, اور فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَى, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء کا علم دے دیا. تو یہ علم سے اشارہ ہے انسان کی اس قوت عقلیہ کی طرف جس کی بنیاد پر انسان کو مکلف بنایا گیا ہے, ورنہ یہ باقی قوتیں جو انسان کے باطن میں یا ظاہر میں رکھی گئی ہیں یہ دیگر مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہیں اور ہم سے زیادہ مضبوط پائی جاتی ہیں. انسان کی جو دماغی طاقت ہے, دماغی طاقت بعض جانوروں کی انسان سے بڑی ہوئی ہے. انسان کی جو قوت شامہ ہے, سونگنے کی قوت, یہ تو چونٹی کی بھی ہم سے زیادہ ہے. انسان کی جو بینائی ہے, بعض یہ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور مختلف چیزوں کے بارے میں کہ ان کی بینائی انسان سے بڑی ہوئی ہے, بعض حیوانات کی بینائی انسان سے زیادہ ہے, بعض حیوانات کی سنوائی کی قوت انسان سے زیادہ ہے. تو ان قوتوں کے اندر انسان مخلوقات سے ممتاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو امتیاز بخشا ہے اور یہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں کہ انسان ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور ان سے فوائد لیتا ہے, تو یہ اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور صرف انسان کو بخشا ہے, اور یہ عقل ایک نور ہے, ایک نور ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرما دیا, انسان میں رکھ دیا, اور اس نور کے ذریعے انسان اپنے دنیاوی اور اخروی مفاد کے پیش نظر صحیح اور غلط کا ادراک کرتا ہے. دنیا اور آخرت کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح اور غلط کا ادراک کرتا ہے اس نور کے ذریعے, اور یہی وہ نور ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے احکامات کا مکلف بنایا ہے. اس لیے جس انسان میں قوت عقلیہ نہ ہو, عقل کی قوت نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مکلف نہیں ہوتا اللہ کے احکامات, پاگل اور مکلف نہیں ہوتا, نہ وہ نماز پڑھتا ہے, نہ نماز کا مکلف ہے, نہ روزے کا مکلف ہے. تقدیر کی پہلی شرط ہی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر عقل. تو بہرحال اس میں اشارہ ہوا کہ انسان کو خلافت کے لیے قوت عقلیہ دی گئی, اور اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس میں روح پھونکی. تو روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے, یہ چوتھا ادارہ ہے باطن کے اندر انسان کا مضبوط ترین ادارہ. تو انسان کو جو خلیفہ بنایا گیا زمین پر, تو انسان کی خلافت دو قسم کی ہے, ایک خلافت کبریٰ ہے اور ایک خلافت صغریٰ ہے. خلافت کبریٰ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سماج میں, معاشرت میں, خاندان میں, ریاست میں نافذ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلائے گا. کچھ امیر ہوں گے, کچھ مامور ہوں گے, ایک اجتماع بنے گا, ایک معاشرہ بنے گا, اور اس اجتماعیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے. یہ اجتماع عبادات سے لے کر اور سارے معاملات تک بہت سارے دین کے احکام وہ اجتماعی ہیں. نماز اجتماعی ادا ہوتی ہے، روزہ سارے مسلمانوں پر بیک وقت فرض ہوتا ہے، حج اجتماعی ادا ہوتا ہے، تو عبادات سے لے کر زندگی کے جملہ دینی معاملات تک اجتماعی شان ہوتی ہے عبادات کی اور مختلف امور کی، تو یہ تو خلافت کبریٰ ہے۔ تو خلافت کبریٰ کے لیے بھی ادارے ہوتے ہیں، مختلف حکومتوں کے ادارے ہوتے ہیں، بھئی یہ قانون ساز ادارہ ہے، یہ عدالت کا ادارہ ہے، یہ دفاع کا ادارہ ہے، فوج ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ قانون ساز ہے، یہ انتظامیہ ہے۔ اسی طرح انسان کو دوسری خلافت دی گئی ہے، خلافت صغریٰ، اور وہ ہے انسان کی اپنی بدن پر خلافت، اپنے جسم پر خلافت۔ جس طرح حکومت کے اندر ادارے ہوتے ہیں اور ادارے درست ہوں، ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوں، تو وہ خلافت کامیاب ہوتی ہے، حکومت کامیاب ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس کا شوکت و شکو ہوتا ہے، دنیا پہ غلبہ پاتی ہے، اپنی بات منواتی ہے۔ لیکن اگر کسی حکومت کے، کسی مملکت کے ادارے لوٹ کھسوٹ کے شکار ہوں، خراب ہوں، خیانت کے مرتکب ہوں، تو وہاں فسادات ہوتے ہیں، بدمنی ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، غربت ہوتی ہے، لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، یہ قومیں مغلوب اور مقہور ہوتی ہیں، دنیا کے اندر آپ حضرات دیکھتے ہیں۔ تو خلافت کی کامیابی کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ ادارے ٹھیک ہوں اور ادارے درست طریقے سے چلیں۔ تو انسان کو جو اپنے بدن پر خلافت صغریٰ دی گئی ہے، اس کے لیے چار ادارے ٹھیک ہونے چاہیے: روح، عقل، قلب اور نفس۔ یہ چار ادارے اگر انسان کے درست ہو جائیں اور ٹھیک طریقے سے کام کریں، تو ان اداروں سے جو آگے کام پھیلتے ہیں، اور یہ ادارے انسان سے جو کچھ کرواتے ہیں، تو اس انسان کی آنکھ جو کچھ کرے گی، ہاتھ جو کچھ کریں گے، کام جو کچھ کریں گے، پاؤں جو کچھ کریں گے، اس کا ارادہ جو ہوگا، اس کا رویہ جو ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہو۔ واللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، مخلوق کے لیے خیرخواہی، ہمدردی، اس کی بنیاد پہ ہو، اور ایسا انسان دنیا کے اندر لوگوں کے لیے راحت رسانی کا اور لوگوں کے فائدے کا سبب بنے گا، اور آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی خوشحال کامیاب۔ اور تصوف کا جو موضوع ہے، اس میں پہلی چیز تو انسان کے عقائد اور ایمان کی درستگی ہوتی ہے، جس کو حضرت صاحب برکاتہم نے رات کو بالتفصیل بیان کیا۔ تو دوسری چیز جو اس میں ہوتی ہے، وہ ان اداروں کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی درستگی ہوتی ہے، کہ انسان کے یہ ادارے درست ہو جائیں اور اس کی جو خلافت صغریٰ کا منصب ہے، وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہی ادا کرے۔ تو مفسرین کرام، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص خلافت صغریٰ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے، ایسے شخص کو جب اللہ تعالیٰ خلافت کبریٰ دیتا ہے، وہ معاشرے میں کام کرتا ہے، وہ ریاست میں کام کرتا ہے، وہ حکومت میں کام کرتا ہے، تو یہی شخص خلافت کبریٰ کو بھی کامیابی سے چلا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر اقتدار دیا، یا تو اپنے انبیاء کو دیا، یا پھر اقتدار ان لوگوں کو دیا جن کو انبیاء کرام چلاتے تھے، کیونکہ انبیاء کرام کی خلافت صغریٰ وہ کمال درجے کی ہوتی تھی، تو وہ جن لوگوں کو چلا رہتے تھے یا خود خلافت چلاتے تھے، تو خلافت کبریٰ بھی ان کی کامیاب ہوتی۔ تو جب تک بنے ہوئے لوگ نہ ہوں، جن کے باطنی، جن کی تربیت نہ ہوئی ہو اور جن کے اپنے ادارے درست نہ ہوں، تو ایسے لوگ اگر خلافت کبریٰ کی باغ ڈور سنبھالیں گے اور معاشرے میں جائیں گے اور ریاستی اداروں کے اندر جائیں گے، تو اس سے فساد ہی پھیلے گا، جس کی طرف فرشتوں نے اشارہ کیا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہ مظاہر پھر دنیا کے اندر عام ہوتے ہیں، جس کو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اصل جو آغاز ہوتا ہے، وہ خلافت صغریٰ سے ہوتا ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور جا کے پھر خلافت کبریٰ پر اختتام ہوتا ہے۔ تو پہلا ادارہ جس کی اصلاح بنسبت دیگر اداروں کے باطن کے چار اداروں میں ایک ادارہ جس کی اصلاح آسان ہوتی ہے وہ ہے نفس. نفس کے اندر اللہ تعالی نے تین نفسانی قوتیں رکھی ہیں, اور تین نفسانی قوتوں کو اعتدال پہ لانا ہوتا ہے, اس سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور اگر وہ حد اعتدال سے آگے بڑھے ہوئے ہوں, اس کو افراد کہا جاتا ہے, حد سے بڑی ہوئی ہوں وہ قوتیں, یا حد سے گری ہوئی ہوں, نیچے آئی ہوں, جس کو تفریق کہتے ہیں, تو افراد اور تفریق کی حالت میں وہ بگاڑ کا شکار ہوتی ہے, اور اس بگاڑ سے بیسیوں باطنی امراض جنم لیتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. نفس کی پہلی قوت ہے قوت شہوانیہ. قوت شہوانیہ جو ہے وہ جنس کا مزہ ہے, اس کے ذائقے ہیں اپنے, جنس کا ذائقہ, سیکس کا ذائقہ, کھانے پینے کا ذائقہ, یہ ذائقے جو ہے وہ قوت شہوانیہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور اگر قوت شہوانیہ حد اعتدال میں ہو تو یہ بڑی مفید قوت ہے, اس کے ذریعے سے انسان کے نسل کی بڑھوتری ہوتی ہے, انسان کو عفت ملتی ہے, پاکیزگی ملتی ہے. ایک کامیاب انسان ہوتا ہے جس کی قوت شہوانیہ حد اعتدال میں ہو, اور جب یہ حد اعتدال میں ہوتی ہے تو اس کو تصوف کی اصطلاح میں عفت کہتے ہیں. تو عفت بہت بڑا مقام ہے جس کو محنت کر کے, مجاہدہ کر کے, مشائخ سے تربیت لے کر حاصل کرنا ہوتا ہے, اور یہ عفت اسی قوت شہوانیہ کو حد اعتدال ملانے کا نام ہوتا ہے. اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے فطری طریقہ رکھا ہے نکاح کا, ایک نکاح سے نہ ہو دو, دو سے نہ ہو تین, چار, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ کبھی سے کبھی ترین انسان کی یہ قوت چار پہ تو حد اعتدال میں رہتی ہے. اور شادی کے حالات نہ ہوں تو مشائخ جو ہے وہ اس کی تفصیلی تربیت کرواتے ہیں, کی ترتیب بتاتے ہیں کہ کیسے اس کو حد اعتدال میں رکھ کے عفت حاصل کی جا سکتی. پھر اس کے درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ اس کا عفت نظر ہے. تو جو شخص عفت نظر کو توڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی قوت شہوانیہ پوری اعتدال پہ نہیں ہے, کہ نظر بد نظری کر رہا ہے, نظر غلط استعمال ہو رہی ہے, اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میری نظر جو ہے وہ نامحرموں پہ پڑے. اور وہ اس کے اندر تو حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کشش اس درجے کی ہوتی ہو کہ گناہ کا واہمہ نہ ہو, گناہ کا خوف نہ ہو, کہ میں اگر خواتین کی طرف مجھے کشش ہو رہی ہے, یا امردوں کی طرف, نومر لڑکوں کی طرف کشش ہو رہی ہے, تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں, کہ گناہ کا خوف اگر نہ ہو, صرف ان سے بات چیت میں مزہ آتا ہو, صرف ان کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہو, صرف ان کے ساتھ میل جول میں مزہ آتا ہو, تو حضرت نے اس کو وہ لواطت کے بارے میں, بدکاری بدفعلی کے بارے میں جو وعید آئی ہوئی ہے اس کے تحت اس کو بھی شامل کیا ہے, یہ بھی اس وعید میں داخل ہے. تو یہ بھی وہ یہ چیز حاصل بنتی ہے عفت نظر کو توڑنے سے. انسان میل جول رکھتا ہے, ان کی طرف دیکھتا ہے, تو اگرچہ وہ شرم و حیا کے مارے یا باطن اتنا بگڑا نہیں ہے کہ وہ گناہ تک پہنچ جائے, گناہ تک بھی نہیں پہنچ رہا, واضح جو کبیرہ گناہ ہے بدکاری کا, بدفعلی کا, وہاں تک تو نہیں پہنچ رہا, لیکن وہ ان مقدمات میں لگا ہوا ہے, اور اس کو بات چیت میں مزہ آ رہا ہے, بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے, میل جول میں مزہ آ رہا ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں خواتین کے ساتھ بیٹھوں اور یہ میرے ساتھ باتیں کریں, تو یہ عفت نظر کو توڑنے کی وجہ سے یہ مصیبت آتی ہے. اور اس کو عفت نظر حاصل ہو, نظر پہ قابو حاصل ہو, تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے بچا کے رکھتا ہے. تو عربوں کا محاورہ ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے, یہ محاورہ تو میں نے پڑھا ہے نفحۃ العرب میں, مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو, کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسوا کرتا ہے, رسوا کرتا ہے اس کو امردوں کے فتنے میں مبتلا کر لیتا ہے, اور فتنہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میل جول میں, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں, ان کے ساتھ باتوں میں, انسان کشش محسوس کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے عفت خیال. نظر پڑنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قوت خیالیہ کو اس میں مگن کر دیتا ہے، مصروف کر دیتا ہے. اب کبھی جو ہے اس کے رنگ روپ کا خیال کر رہا ہے اور اس کے قد کھاٹ کا خیال کر رہا ہے اور وہ اس کے خیال پہ تاری ہو چکا ہے، چھا چکا ہے. تو عفت خیال جب ٹوٹتی ہے یہ بہت بڑی مصیبتوں میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے. اس سے جو چیزیں انسان سے رخصت ہو جاتی ہے عفت خیال ٹوٹنے پہ، خصوصاً سالکین کو، تصوف کے راستے میں چلنے والوں کو اسے بڑا تجربہ ہوتا ہے. ہمارے یعنی مطلب ہے اس راستے میں چلنے والوں کو، دیکھو انسان مجاہدہ کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آ کے بیٹھتا ہے، حضرت کے پاس کچھ وقت گزارتا ہے، بیانات میں آتا ہے، مجالس میں آتا ہے، تو آپ سب محسوس کرتے ہوں گے کہ اس کے بعد نیکی کی قوت وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تھوڑی نماز کے لیے انسان کو اٹھنا چلنا آسان ہو جاتا ہے، تلاوت کی توفیق ہونے لگتی ہے. تو اس کو فیض کہتے ہیں، نیکی کی توفیق میں اضافے کا نام فیض ہے. یہی شیخ سے فیض ہوتا ہے انسان مجالے سے. یہ فیض عموماً تجربہ ہوتا ہے کہ عفت خیال ٹوٹنے سے یہ رخصت ہو جاتا ہے. بہت بڑی دولت ہوتی ہے جس کو سنبھالنا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان مجاہدے کرتا ہے، اس راستے میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ حلاوت نصیب کر دیتا ہے کہ عبادات کے اندر، دعا کے اندر اور سلسلے کے اندر انسان کو ایک ذوق شوق نصیب ہونے لگتا ہے. لیکن عفت خیال ٹوٹ جائے اور خیالات کا انتشار ہو جائے تو یہ ساری چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں، نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے، دوبارہ ان کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. بارہا ابتدائی ساتھیوں کو اس کا تجربہ ہوتا رہے گا، میں بھی ہوتا ہے. تو یہ عفت خیال جو ہے وہ یہ ضروری ہوتا ہے، عفت کا ایک درجہ ہی. اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے عفت میں رکھنا، یہ عفت کے درجات ہیں. جب قوت شہوانیہ حد اعتدال میں ہو، اور اس کی تفصیلی تربیت حضرات کرواتے ہیں، روزوں کی شکل میں ہے، پھر روزوں کی مختلف تربیات ہے، بعض بہت بڑی ہوئی ہو تو غذائی ترتیب سے اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. لیکن بہت عمدہ مشق ہے ہمارے حضرات کی اور خصوصاً حضرت صاحب کی کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس قوت کو اعتدال پہ لے آتے ہیں. اور جب یہ قوت شہوانیہ حد سے بڑی ہوئی ہو، حد سے زیادہ ہو، تو اس کو بہیمیت کہتے ہیں، حیوان پناہ. ایسا انسان جب اس کی حد اعتدال سے بڑھ جائے تو ایسا انسان جو ہے وہ بہت ہی معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہے. شہوت پرستی، شہوت رسانی، یہ جتنے فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر کا فتنہ، تصویروں کے اندر چسکے کا فتنہ، شہوت کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ، فحاشی اوریانی کا فتنہ، کہ جو ہے مادر پدر، اس کے آخری درجات جو ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ انسان اپنے محارم میں بھی تمیز نہیں کرتا ہے. اس درجے تک یہ شہوت کا جذبہ پہنچتا ہے کہ انسان اپنے محارم کے حوالے سے بھی بے احتیاط ہو جاتا ہے. اور ایسے واقعات ہم نے حضرت صاحب سے بھی سنے ہیں، مختلف معاشرے میں سامنے آتے رہتے ہیں کہ انسان اسے اپنی محارم محفوظ نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے. تو اس کو، اس قوت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، ورنہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے انسان کو اس ذلت تک لے جاتے ہیں. تو اس سے یہ باطنی بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہیں. اور اگر یہ قوت شہوانیہ حد اعتدال سے کم ہو تو یہ بھی باطنی مرض ہے. اس ایسے شخص کو نامرد کہتے ہیں، یہ نامردی ہے، اس سے دیوسی پیدا ہوتی ہے انسان. ایسا انسان ماں بہن پر غیرت بھی نہیں کر سکتا، غیرت ہی نہیں کرتا، دیوسی پیدا ہوتی ہے، کم ہمتی پیدا ہوتی ہے، پست ہمتی ہوتی ہے. ایسے یہ سارے باطنی امراض ہیں سخت، ان سے بڑے برے نتائج معاشرے میں نکلتے ہیں. انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی انسان کی مکمل ناکام ہوتی ہے اگر یہ قوت حد اعتدال سے کم. تو اس کی اعتدال والی صورت جو ہے عفت، وہ نفس کی اصلاح ہے. دوسری قوت انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر جو رکھی ہے وہ ہے قوت غضبیہ. رات کو حضرت صاحب رحم برکاتہم نے جو بات ارشاد فرمائی، جلب منفعت اور دفع مضرت والی، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوت رکھی ہے کہ وہ اپنے منا نفع کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتا ہے، ہمت کرتا ہے، اٹھتا ہے، اس کے اندر ایک دھائی اٹھتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں، یہ میرے لیے نفع مند ہے، اس کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، اس کے لیے جو تحدیات ہوتی ہیں جن کو وہ بعض الفاظ اردو میں اتنے نامانوس ہو جاتے ہیں کہ ان کا انگریزی متبادل نہ ہو تو آج کل لوگ سمجھتے ہیں، تحدیات کو چیلنج کہتے ہیں، چیلنج مشہور ہے اور تحدیات کو کوئی جانتا بھی نہیں، تو وہ تحدیات کا مقابلہ کرنے کی قوت انسان میں ہوتی، قوت غزلیہ اللہ تعالیٰ اس لیے دی ہے، اور دفع مضرت کہ انسان اپنی عزت کی، آبرو کی، اپنے مال کی، اپنے دین کی، اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دائیہ اٹھتا ہے کہ جناب اگر خدا نہ خواستہ کوئی آنچ آئے میرے مال پہ، میرے آبرو پہ، عزت ناموس پہ اور ملک اور دین پہ، تو وہ ڈرتا ہے اس کے، تو یہ قوت غزلیہ کا کمال ہوتا ہے نفس کی، اس قوت کی وجہ سے انسان جلب منفعت اور دفع مضرت، نفع کو حاصل کرنے، فائدے کی چیز کو لینے اور نقصان دہ چیز کو ہٹانے، دفع کرنے پہ قادر ہوتا ہے۔ یہ قوت غزلیہ کی بھی تین درجے ہیں، اگر یہ اعتدال میں ہو تو یہ جناب اس کو شجاعت کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں یہ شجاعت کہلاتا ہے اور یہ بہت اونچا وصف ہے، شجاعت نہ ہو تو انسان کا نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ دین محفوظ، نہ عزت آبرو محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، اور قوت غزبیہ جب حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو اس سے باطنی امراض پیدا ہوتے ہیں، اس کو تحور کہتے ہیں، اس تحور سے تصوف کی اصطلاح میں اس کا نام تحور ہے، جب قوت غزبیہ انسان کی حد سے آگے بڑھ جائے، اور اس تحور سے کیا پیدا ہوتا ہے، انسان ظالم ہو جاتا ہے اور وہ کمزوروں پر، زبردستوں پہ ظلم کرتا ہے، اپنے مالی مفادات کو، اپنی جا کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جو ہے اس کی قوت غزلیہ، اس کے غصے کی قوت اتنی اٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں زبردستی جبرن حاصل کرتا ہے، ایک چیز اس کا حق نہیں ہوتی وہ لوٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ چھین رہا ہوتا ہے دوسرے سے، اسی طرح ایسے شخص میں انتقام کا مرض پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں قوت غزلیہ میں جب تحور، جب اوپر کی طرف یہ جاتی ہے اور حد اعتدال سے نکلتی ہے تو یہ باطنی امراض اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ حد اعتدال سے نیچے ہو تو اس کو جبن کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں، جیسے بزدلی کہتے ہیں، یہ بھی بہت مضموم وصف ہے، اس سے بھی یہ حالت بھی بڑی گندی حالت ہے اور اس سے بڑے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں جو دعائیں منقول ہے اس میں اس حالت سے پناہ مانگی ہے، جبن سے پناہ مانگی ہے، بزدلی سے پناہ مانگی ہے، بزدلی بھی بہت زیادہ انسان کو جو ہے وہ آفات میں مبتلا کرتی ہے، انسان کے دین پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، انسان کے جو ہے وہ ذات پہ اور مال پہ اور ناموس پہ حملہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ جناب اس کا دفاع کر سکے، تو قوت جب جبن ہو تو قوت غزبیہ جو ہے وہ اتنی نیچی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غیرت، شجاعت، پامردی، یہ صفات، استقامت، استقلال، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ان باطنی امراض کا شکار ہوتا ہے، تو قوت غزلیہ کو اعتدال میں لانا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر انسان کے اندر غصہ پیدا نہیں ہو رہا بعض چیزوں پر تو یہ عیب ہے، اور بعض چیزوں پر غصہ پیدا ہوتا ہے تو یہ عیب ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے ہم سمجھیں کہ بھئی جناب کہاں غصہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یا معاذ اللہ خدا نخواستہ وہ اللہ کی شان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کی شان میں کوئی فرو پر بات سنتا ہے یا پڑھتا ہے اور اس کے باطن میں ہلچل نہیں ملتی، اسے غصہ نہیں آتا، یہ تو جھپن ہے، یہ تو بہت بڑا باطنی مرض ہے، بڑی بغیرتی ہے، جب باطن کے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہو رہا، غصہ پیدا نہیں ہو رہا ایسی چیزوں پر، تو اس کی تو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، परवाह नहीं होती, एक दूसरे को दे रहे होते हैं। दीन को लोग गालियां सुन रहे होते हैं तो गुना इस चीज का एहसास, ये इस वक्त बातें जो मेहनत कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ी मजमूम मेहनत उनकी इस बात की चल रही है कि हमारे जहनों से हमारे दिलों से एहसास गुना को मिटा दें और बुराई के एहसास को मिटा दें। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जो वो चला रहे हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है बड़ा दिलचस्प, अल इंतबाहातुल मुफीदा, उसका अंग्रेजी तर्जमा भी हुआ है और उर्दू तो काफी मुश्किल है, वो साथी जो अंग्रेजी समझते हैं वो इसको जरूर पढ़ें। अल इंतबाहातुल मुफीदा में हजरत ने लिखा है, ये उस वक्त हजरत ने लिखा जब मगरबी फलसफा उस वक्त बिल्कुल अपने आगाज में था। हिंदुस्तान के अंदर शुरू शुरू अदवार में कुछ लोग मगरबी फिक्र फलसफा से मुतासर हो गए थे और उसकी बुनियाद पर उन्होंने तलीमी इदारे बना लिए थे और अपनी तहरीकें शुरू कर ली थी। उस वक्त हजरत ने लिखा था कि गैरत और शुजात का नाम अब शिद्दत पसंदी रखा जाएगा। उस वक्त लिखा है सदी पहले, जहां आप गैरत करेंगे तो आपको कहेंगे यार ये तो बहुत इंतहा पसंदी कर, बड़ी शिद्दत से काम ले रहा, इतनी शिद्दत तो नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये जो है वो गैरत, ये तो कुव्वत गजबिया का एक मुमताज वसफ है, शुजात का एक उम्दा वसफ है, और अगर गैरत ना हो तो इंसान का तो कुछ भी महफूज नहीं होता। तो लिहाजा जहां इंसान देखे कि अल्लाह ताला का हुक्म खुदा ना खास्ता टूटता हुआ देखे तो उसके उसको गुस्सा ना आना ऐब है। अब गुस्सा आ गया, आगे उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी तसव्वुफ का मौजू है। वो बताते हैं कि गुस्सा और गुज़ब को कैसे इस्तेमाल करना होता है और हजरात बताते हैं। मैंने एक दफा हजरत को खत लिखा कि बाज औकात एक चीज मेरा हक होती है, हक के ये मेरा हक है, मैं इसको लूं और इसके लिए बढ़ू, लेकिन मुझे जो है वो ये उससे झगड़ों से या इन चीजों से बड़ा डर लगता है और अपने अंदर मैं खौफ से महसूस करता हूं, ये बुजदिली तो नहीं। तो हजरत ने बड़ा उस पर मुहक्किकाना जवाब इरशाद फरमाया, वो खत मेरे पास महफूज है। हजरत ने लिखा है कि जब आप हक पे हो, पहली शर्त तो यह कि बंदा हक पे हो और बंदे का हक वहां जाया हो रहा हो तो वहां गुस्सा आना चाहिए और लेने की हिम्मत हो तो उसके लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए, तदबीर करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसको लेना चाहिए। अब ये शुजात है, ये तो अपनी जाती हक की बात हो रही है। अगर खुदा ना खास्ता मामला दीन का हो कि दीन पर ऐसी आंच आए, मामला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का हो, मामला सहाबा किराम का हो, मामला दीन के शायर का हो, तो उस पर तो गैज़ो गज़ब में आना दीन का तकाजा होता है। हजरत ने फरमाया कि अगर ऐसे शदायत और ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हो उसमें कि जिसका तहम्मुल और बर्दाश्त ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान पे फिर ऐसी शदायत आ जाती है कि खुद इंसान तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन इंसान से वाबस्ता हुकूक जाया हो जाते हैं, उसके बीवी बच्चों के हुकूक होते हैं, उसके वालिदैन के हुकूक होते हैं, खानदान के हुकूक, एक इंसान के साथ बीसियों हुकूक वाबस्ता है, तो इंसान उसमें इतना आगे बढ़ जाता है कि दूसरे के हक इसकी वजह से फिर इस पर जो मुश्किलात तकलीफ आती है तो दूसरों का हक भी इसकी वजह से जाया होने लगता है, तो फिर वहां सब्र करना चाहिए। तो फिर इस तरह के इंसान मामूली मफाद के लिए अपनी जान भी जाया कर रहे हैं, मान जिस तरह डाकू होते हैं तो हर डाकू बड़ा बहादुर होता है लेकिन उसकी ये जो शुजात होती है वह हद इतदाल से बड़ी होती है, तहव्वुर के दर्जे पे पहुंची होती है कि वो अपनी शुजात को अल्लाह के अहकाम के तहत इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, गुनाह के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो बहादुरी और शुजात को भी मशायख से पूछ के इस्तेमाल करना होता है कि कहां जनाब शुजात का दर्जा किस तक है और फिर उससे आगे तहव्वुर कहां से शुरू होता है और कौन सा दर्जा जुबन का है, बुजदिली का है, जिससे बचना है। तो ये पूछ पूछ के इंसान जो है वो इसको हासिल करता है, पूछता है, तो इस जज्बे की भी इंसान की इस्लाह हो जाती है। तो हदीस शरीफ में बताया गया है कि अगर अल्लाह ताला का हुक्म आपके सामने टूट रहा है और दीन पर कोई आंच आ रही है और आप मुनकर को और गुनाह को देख रहे हैं, तो आप अपनी हैसियत को देखें कि आपकी हैसियत इस वक्त क्या है। अगर आप साहिब इख्तदार हैं, खानदान के बड़े हैं, किसी महकमे के अफसर है बड़े हैं, हुकूमत के वजीर हैं, हुक्मरान हैं, और आपका मातहत ये इस मुनकर में मुब्तला है और ये मुनकर कर रहा है, तो उस वक्त फिर हाथ से रोकने का हुक्म। हाथ से रोकने का हुक्म का मतलब यह है कि अपने इख्तदार का फायदा लें, उसको ऑर्डर करके मंसूख करें, उसको जो है वो हुक्म करके जो है उसको रोकें, उस मुनकर का इंसदाद करें। अगर आपकी हैसियत साहिब इख्तदार की नहीं है, आलिम है, सूफी है, मुआशरे के ऐसे तबके से ताल्लुक रखते हैं जो आमतुन्नास की रहनुमाई करती है, वो तबका है आप, तो फिर आप जुबान से इस चीज को बोलेंगे, तब आपकी जो शुजात होगी और कुव्वत गजबियत का जो एतदार होगा उसका मजहर और उसका मुजाहरा तब होगा जब आप जुबान से बोलेंगे। अगर इस वक्त आप हाथ इस्तेमाल करेंगे तो ये तहव्वुर होगा, और अगर आप खामोश रहेंगे तो ये जुबन होगा, ये बुजदिली होगी। इस वक्त जुबान से बोलना होता है, हक का इजहार करना होता है, और सही और दुरुस्त बात लोगों को बतानी होती है कि ये बात ठीक है और ये जो तरतीब चल रही है या मुनकर है ये गलत है। इसलिए हजरत साहब फरमाते हैं कि बुराई जो फैलती है वो अहले हक के खामोशी की वजह से फैलती है, और बुरे लोगों के मेहनत से और अमल से नहीं फैलती, वो तो अहले हक की खामोशी से फैलती है। अगर अहले हक इस पर खामोश हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है, फिर वो बुराई फैलती। और अगर आपकी हैसियत वो आम आदमी की है मुआशरे में, तो फिर उस वक्त जनाब शुजात का तकाजा ये है कि आप उस चीज पर कुड़े और उस बातिन के अंदर एक दर्द और कुड़म पैदा हो कि ये मुनकर क्यों हो रहा है। आपके पास इख्तदार भी नहीं कि आप उसको रोक सके, आपके पास मिंबर और मेहराब भी नहीं कि आप उसके खिलाफ बोल सके, और आप उसको जुबान से जो है नहीं अने मुनकर का फरीजा सर अंजाम दे सके, तो फिर तीसरा दर्जा यह है कि कम अज कम अदना ईमान यह है कि उस पर इंसान कुड़े और दिल को तकलीफ हो, दर्द हो। यह कुव्वत गजबिया का इजहार है, शुजात का इजहार है, और इसकी अलामत यह होती है कि इंसान अपने तौर पर अपने को उस मुनकर से वो बाइकॉट करे, मुकाता करके ला ताल्लुक कर दे। अगर ये मुकाता और ला ताल्लुक आम आदमी शुरू कर दे मुनकरात का, तो मुनकर कभी नहीं फैल सकता, बुराई कभी नहीं फैल सकती। और हमारे हजरत साहब का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला इनका साया आफियत और सलामती के साथ तादेर हम पे सलामत रखे। इन मामूली मामूली जुजियात में हमारी खैरखाई के लिए डांट डिपट करके हमारी तरबियत की है और हमें ये रास्ता दिखाया है। एक दफा हमारे इम्तिहानात चल रहे थे, तो मेरी जिम्मेदारी थी, निगरानी थी इम्तिहानात में, पर्चे के लिए सुबह वो निगरानी के लिए जल्दी पहुंचना होता था। मैंने हजरत साहब को खत लिखा था इस्लाही, तो मैंने एक मदरसे के अपने तालिब इल्म को दिया कि आप दो खाकी लिफाफे उसको दिए कि इन पर टिकट लगा के एक को जवाबी लिफाफे के तौर पे अंदर बंद कर लेना और दूसरे पे पता लिख के भेज देना। तालिब इल्म वो लेकर चले गए डाकखाने, तो उस वक्त पाकिस्तान की एक डोंगी थी उसकी तस्वीर के टिकट जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने फैलाए हुए थे, वो शायद किए हुए थे। अब वो तालिब इल्म साहब ने वो टिकट उसी डोंगी का टिकट लिया, एक उस पर लगाया वो जवाबी लिफाफे पे, और एक जो हजरत साहब को भेजा उस पर लगाया, और वो बंद करके जनाब खानका भेज दिया। तो यानी आप देखें ये एक मुनकर है ना। खातून हम तो वैसी की कोशिश करते हैं उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कि डाक का लिफाफा वो लें जिस पर कोई भी तस्वीर ना हो, कोई भी वो परिंदे की तस्वीर भी होती है, जिनासा की तस्वीर भी इन्होंने लगाई होती है। कोशिश करें कि बिल्कुल, क्योंकि ये भी आप एक मुनकर को फैलाने के लिए जरिया बन रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, اپنے بس کی حد تک ان کا بائیکاٹ ہمیں حضرت نے سکھایا, اور یہ ہے قوت غزبیہ کا درست اظہار, شجاعت اس وصف کا نام ہے. شجاعت یہ نہیں کہ بس سر اٹھا کے جو ہے دیوار سے مارو, یہ قربانی اور شجاعت ہے. ہر شجاعت کے اپنے مظہر ہوتے ہیں, اپنے مظاہر ہوتے ہیں. تو وہ خط جب حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے تو اس کو لفافوں وغیرہ کو جو مجھے ترتیب لکھنی تھی اس طرح کی وہ لکھی, ٹھیک ہے, جو نوافل لکھے جرمانے کے اور یہ وہ, لیکن ان لفافوں کو استعمال نہیں فرمایا, اور اپنا لفافہ حضرت نے خرید کر اس میں خط بند کر کے مجھے بھیجا. وہ جوابی لفافہ تو میں نے بند کیا ہوا تھا, اس کو استعمال نہیں فرمایا, تصویریں مٹائی ہوئی تھی, اور وہ خط میرے پاس آیا. وہ ہمارا پرچہ تو پڑا تو میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی نیچے سے, یہ تو سامنے ہوتے تو پٹائی بھی لگ جاتی. تو وہ میں نے جو ہے وہ جو ترتیب تھی اس میں وہ پوری کی, اور فوراً پھر اسی دن حاضر ہو گیا آ کے, اور یہ وضاحت لکھی کہ اس طرح طالب علم سے پہلی کوتاہی تو یہ ہوتی ہے, جو ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں, پہلی کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ شیخ کے پاس جو چیز بھیجنی ہو انسان نے تو خود اس کا اہتمام کریں, اس کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ جناب دوسرے کے ہاتھ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ اس کا بندوبست کروا رہے ہیں. تو اس سے شیخ کے یعنی مطلب اس سے کوئی شریک, یہ تو شریک کوتاہی تھی, اور اگر شریک کوتاہی نہ بھی ہو تو شیخ کی جو شان ہے اس کے مطابق بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے آداب کے اندر, تو آداب کی کوتاہی بھی تو مضر ہوتی ہے سلوک میں. تو بڑا یعنی اس سے ایک تنبیہ ہوئی کہ ایک تو شیخ کے ساتھ جو معاملات ہوں اس کو براہ راست خود اس کو اہمیت دینی چاہیے, خود انسان کرے, خط خود جا کر ڈاکخانے میں جمع کروائے, کسی اور کے ہاتھ جمع کروانے کا تو یعنی مطلب شریک کوتاہی کیا, ادب کی بھی کوئی کوتاہی ہو جائے وہ بھی جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی. بہرحال یہ قوت غزبیہ جو ہے اس کو اعتدال میں رکھنا شجاعت ہوتا ہے, اور اس کا حد سے کم ہو تو یہ جبن ہے, اور یہ اس جبن کے اندر اور یہ ہماری جو ہے نا بڑی معاشرتی بیماری بن رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں, تصویر سازیوں کو, تصویر بازیوں کو, مختلف مظاہر کو, اور اس پر ہمارے باطن کے اندر اب تو احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ جناب منکر ہے, اور اس پر اندر سے تکلیف ہو, کڑن ہو باطن کے اندر. یہ قوت غزبیہ تو اللہ نے دی اس لیے تھی کہ جب جناب دین پر انسان کی عزت ناموس پر آنچ آئے گی تو انسان کو یہ ابھارے گی اور اس کے دفاع کے لیے اور اس قوت کو استعمال کرنے کے. تو یہ تب ہوتا ہے جب انسان مشائق سے پوچھ پوچھ کر اس جذبے کی تربیت کرے, اس کی اصلاح ہے. تیسری قوت نفس کی ہے قوت عقلیہ. تو یہ عقل تو ایک مستقل ادارہ ہے, لیکن عقل ایسی چیز ہے کہ یہ قلب سے دل سے یہ مغلوب نہیں ہوتی, لیکن نفس سے مغلوب ہو جاتی. اس لیے صوفیہ کرام نے عقل کو بھی یعنی عقل کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی نفس کی قوتوں میں شمار کیا, کیونکہ نفس اس پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. قوت عقلی, قوت عقلیہ انسان کی حد اعتدال میں ہو, سبحان اللہ, ایسا انسان اس کو تو اللہ تعالیٰ فرقان کی قوت نصیب کرتا ہے. فرقان کی وہ حق اور باطل کو ایسے ایسے جدا کر کے رکھ دیتا ہے, جس طرح جوہری کے ہاتھ میں سونا جاتا ہے اور وہ ہاتھ میں اس کو پرکھ لیتا ہے کہ یہ سونا ہے یا یہ پیتل ہے, یا ایک ماہر کے ہاتھ میں نوٹ جاتا ہے پیسوں کا تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ جعلی ہے یا یہ اصلی ہے. اس طرح جناب انسان کو اللہ ایسی حکمت نصیب فرما دیتا ہے جب قوت عملیہ عقلیہ اعتدال میں ہو, کہ یہ حکمت انسان پر حق اور باطل کو ایسے واضح کرتی, اور یہ حکمت اتنا بڑا وصف ہے, اتنا بڑا کہ اللہ تعالی نے یہ خاص خاص اس کا جو وہ ہے یہ اپنے انبیاء میں, انبیاء حکیم ہوتے ہیں انبیاء کرام, اور اتنا بڑا وصف ہے کہ حضرت لقمان کا جب تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وصف سے ان کا تذکرہ فرمایا کہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. اور انبیاء کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ رسالت اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس کے جو شعبے بتائے اس میں حکمت کی تعریف, تو تو حکمت کیا ہے کہ قوت عقلیہ انسان کی اعتدال پر, اور یہ قوت عقلیہ حد سے بڑھ جائے, حد سے بڑھ جائے تو یہ بہت بڑی کبھی صورتحال بن جاتی ہے, اور اس سے بہت باقی امراض لیتے ہیں, جنم لیتے ہیں, اور آج کل اس فتنے کا بھی بڑا عروج ہے, یہ اقلیت پرستی ہوتی ہے جس کو آج کل کا فلسفہ نیشنلزم کہتا ہے. نس کے مقابلے میں عقلی دلیلیں مانگنا, نس کے مقابلے میں جو ہے وہ عقل کو پیش کرنا, اور اس کا بانی شیطان تھا. شیطان سے, ابلیس سے جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا کہا کہ بھئی تم حضرت آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے جناب جواب میں عقلی دلیل سے اس نس کا مقابلہ کیا. اور یہ عقلی عقل تو ایک نور ہوتا ہے, اور عقل کی روشنی میں جو دلیل ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھیک اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے, اور اس کو وہ حکمت ہوتی ہے, اور وہ حکمتیں ہمارے اکابر نے بیان کی ہیں. مثلا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حکیم تھے, ان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی, تو انہوں حجت اللہ علی بالغہ میں یہ چیزیں بیان کی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم تھے, ان کی کتاب آپ دیکھیں احکام اسلام عقل کی نظر میں, تو انہوں نے عقلی توجیہات بیان کی ہیں ان کی. باقی حضرت تھانوی نے الانتباہات المفیدہ میں لکھا ہے کہ منصوص احکام کی عقلی توجیہ کا مطالبہ جائز نہیں ہے. جو شریعت کا جو حکم ہے, اب مجھے ایک آدمی کہتے ہیں یہ دائیں ہاتھ سے کیوں کہا جاتا ہے بھائی, بائیں سے کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ حضور علیہ السلام نے بس فرما دیا کہ دائیں کو پسند کرتا ہوں, تو بھائی جناب نس میں جو چیز آ گئی اس کے مقابلے میں اب عقل دلیل کا مطالبہ کرنا جائز ہی نہیں. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہر جگہ عقلی توجیہ بتانی بھی نہیں چاہیے. علی گڑھ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک خطاب ہوا ہے, اس میں حضرت تھانوی نے فرمایا کہ الحمدللہ ایسے حضرات علماء موجود ہیں جو اسلام کے ہر حکم کی عقلی توجیہ بتا سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں بتاتے کیونکہ یہ ہمارے اوپر لازم ہی نہیں. جن بزرگوں نے بتا دیا ان کا احسان ہے. تو بہرحال جب یہ عقل حد اعتدال سے زیادہ ہو جائے تو اس سے یہ مصیبتیں جنم لیتی ہیں, اور اس قسم کے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں. اور اگر یہ اس سے کم ہو, حد اعتدال سے کم ہو, تو یہ بھی ہومک ہے, بے وقوفی ہے, اس سے بھی مختلف قسم کی باطنی امراض وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا بھی پوچھ پوچھ کے بزرگوں سے اصلاح لینی ہوتی ہے کہ یہ نفسانی قوت کی اصلاح ہو جائے. دوسرا ادارہ انسان کے اندر قلب ہے. قلب یہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے دل, اس کو مجازن دل کہتے ہیں. اصل دل انسان کے فیصلے کی قوت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیصلے کی قوت دی ہے, وہ قوت کا نام قلب ہے. وہ ایک نور ہے جو انسان کو دیا گیا ہے, اور وہ نور انسان معصیت کرتا ہے تو وہ نور اس پر سیاہی لگتی جاتی ہے, سیاہی لگتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سارا نور ختم ہو کے اندھیرا ہو جاتا ہے, سیاہی بن جاتی ہے. جب سیاہی بن جاتی ہے تو پھر انسان کو حق کا راستہ دکھائی نہیں دیتا, اور پھر انسان جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے یہ حق پر چلنے کا فیصلہ اور اس فیصلے کی قوت اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے, یہ وہ آخری درجہ ہے جس کو قرآن پاک میں بتایا گیا مہر سے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی. تو یہ مہر جب لگ جاتی ہے, یہ دل کی مکمل سیاہی کی حالت ہوتی ہے, اس کے بعد قبول حق کی صلاحیت انسان سے چھن جاتی ہے, پھر وہ انسان حق کو قبول نہیں کرتا. تو اس قلب کی اپنی بیماریاں ہیں, جھوٹ ہے, خیانت ہے, اور وعدہ توڑنا ہے, یہ قلبی بیماریاں ہوتی ہیں. اور ان کا جو منبع ہے قلب میں وہ ہے نفاق. اس نفاق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فی قلوبہم مرض, کہ ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے. تو نفاق یہ نفسانی مرض نہیں ہے, یہ قلبی مرض ہے, یہ دل کا مرض ہے. اور نفاق کی علامتیں کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے, اور جو ہے وہ یعنی نفاق اصل میں عربی کا لفظ نفق سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چوہا ایک سوراخ بناتا ہے, ایک راستے سے بھی سوراخ ہوتا ہے, ادھر سے گھستا ہے, دوسرا بھی اس میں سوراخ بنایا ہوا ہوتا ہے, وہاں سے نکل جاتا ہے. تو اس شخص کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, جہاں مفاد ہو وہاں اسلام کو چھوڑ دو, جہاں دنیا کفر کے پاس مفاد ہو وہاں کفر کی طرف جھک جاؤ, اور جہاں اسلام کے پاس مفاد ہو وہاں پکڑ ٹھکا مسلمان بن جاؤ. دونوں راستوں سے چلتا رہتا ہے, یہ نفاق ہوتا ہے. اور یہ مرض اتنا شدید مرض ہے قلب کا کہ صحابہ کرام کو اپنی قلبی اصلاح کے لیے ہر وقت اس مرض کا خوف ہوتا تھا, ہر وقت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا, جس کو فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا لقب دربار رسالت سے ملا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے پوچھتے تھے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے, میرا نام تو ان میں شامل نہیں. حضرت حنزلہ کا واقعہ حضرت نے اصلاح نفس میں بھی لکھا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ آ کے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا ہوں, یعنی ان کو بھی اپنے احوال سے شبہ ہونے لگا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی معصور دعائیں بتائی ہیں, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگا, اللہم طہر قلبی من النفاق, یار میرے دل کو میرے قلب کو نفاق کے مرض سے محفوظ کرنا, اس کو پاک کر. نفاق اب پیغمبر کے قلب میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں, تو اس چیز وہ اس حضور علیہ السلام میں شک صدر جو ہوا تو قلب سے وہ مادہ معصیت کا نکال دیا گیا تھا جو امراض کو قبول کرتا ہے, لیکن حضور علیہ السلام کی امت کو سکھانے کے لیے اس چیز کو مانگ رہے ہیں, اللہم طہر قلبی من النفاق, اللہم انی اعوذ بک من النفاق, یہ دعائے احادیث میں آئی ہوئی. تو یہ قلب کا خطرناک ترین, دل کا خطرناک ترین مرض. تو انسان اپنے احوال لکھے مشائخ کے روبرو اور ان کو بتائے اور اس کی تشخیص کروائے کہ کہیں میرا قلب وہ نفاق میں تو مبتلا نہیں. اور میرے بھائیو یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اس کا ادراک بھی آسانی سے نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام موجود ہے, حضور علیہ السلام کی صحبت ہے, پرنور دور ہے, خیر القرون ہے, اور جنگ احد کے لیے ہزار صحابہ نکلتے, ہزار لوگ نکلتے ہیں, ان میں 300 منافق تھے جو واپس. جب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 300 ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں اس فتنے سے اور اپنے قلب کے اس مرض سے مامون اور امن میں بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم نے یہ مرض نہیں ہوگا. تو یہ لکھنا چاہیے اس کے بارے میں, آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. میں نے 99 آیات جمع کی تھی قرآن پاک سے نفاق کے متعلق اور ان کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی, اس میں بڑے عجیب عجیب نکات ہمارے مفسرین کرام نے لکھے ہیں نفاق کی آیات کے تحت, جس سے اس پورے مرض کا خاکہ سامنے آ جاتا ہے اور اس مرض کی وجہ سے کون کون سی باطنی بیماریاں انسان میں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ سورہ نساء تک ہو گیا تھا لیکن وہ مسودہ کہیں گم ہو گیا, تو دوبارہ اس کو انشاءاللہ کبھی فرصت ہو تو اس کو شروع کریں گے. یہ نفاق قرآن کریم نے 99 آیات میں اس کو بیان کیا ہے اور احادیث میں بڑا وسیع ذخیرہ ہے اس پر. تو یہ جس قلب کے اندر نفاق ہو وہ قلب سقیم ہوتا ہے, بیمار, اور نفاق سے محفوظ قلب قلب سلیم ہوتا ہے, سلامت دل. دوسرا مرض قلب کا ہوتا ہے الحاد اور زندقہ, یہ نفاق سے بھی بڑا ہوا مرض. نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے اور یہ مرض جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. یہ انسان کفر کر رہا ہے, اپنی زبان سے کفر بول رہا ہے, اپنے عمل سے کفر کر رہا ہے, لیکن اس کو اسلام کا نام دیتا ہے اور اس کو اسلام کی تشریح کی شکل میں پیش کر رہا ہوتا ہے. آج کل کے کتنے الہادی فتنے ہیں مختلف قسم کے جو احکامات کو معطل کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جناب پردے کا حکم منسوخ ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ جہاد صرف صحابہ کرام کے دور تک تھا, اس کے بعد جہاد جو ہے وہ نہیں ہے, یہ جہاد کے جتنے احکامات تھے یہ تو اتمام حجت کے لیے صحابہ کرام کو دیے گئے تھے, اور سر کا پردہ نہیں ہے, چہرے کا پردہ نہیں ہے, صرف سینے پہ چادر ڈال دی جائے یہ کافی ہے, مرد و زن کے درمیان مسافر کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, یہ نیا دین آپ سنیں گے جو پیش کیا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ نفس کی خواہشات, قلب کی خواہشات اور مزوں اور چاہتوں اور خصوصاً اس دور کا جو مغربی فکر و فلسفہ ہے اس کے مطابق اس کی سب کو قابل قبول ہے, جتنا گمراہ کن طبقہ ہے اس کو یہ دین قابل قبول ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کا نام بھی قائم ہے اور جناب اپنے نفس کے مزے بھی مل رہے ہیں, تو جناب کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب یہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں, مولویوں کے پیچھے, اور ان کی باتیں مانیں. تو من چاہی زندگی گزارنے کے لیے اس کا اتباع ہو رہا ہے. یہ قلب کی سب سے خطرناک ترین بیماری ہے الحاد کی. تو اپنے دل کی اصلاح, قلب کی اصلاح کرنا, اس ادارے کی اصلاح کرنا یہ ضروری. تیسری چیز, چوتھی چیز جو ہے وہ روح ہے. عقل, نفس, قلب ہو گئے. روح, روح کے مقامات تو ایسے ہیں کہ جن مطلب میرے جیسا کم استعداد آدمی ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ روح عالم علوی کی چیز ہے. یہ اللہ تعالی کا امر ہے. روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے, بس کہ اللہ کا امر ہے. اور انسان کے بدن میں واحد روح ہے جس نے اللہ کی زیارت کی ہوئی ہے. ہماری آنکھوں نے, ہمارے دیگر اعضاء نے اللہ تعالیٰ کے کسی تجلی کا دیدار نہیں کیا, لیکن روح ہماری ایسی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کیا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ایسی چیز ہے کہ جنتیوں کو سب سے اونچا انعام یہی ملے گا, رضا اور اللہ کی زیارت. اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ شہید جس وقت کٹ کے زمین پہ گرتا ہے, جب اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے, تو اس وقت اللہ اس کو اپنی تجلی کی زیارت کرواتا ہے. تو اس لیے جب شہید کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی انعامات کی بارش کرے گا, اس کو حور و قصور ملیں گے, جنت ملے گی, باغات ملیں گے, تو شہید بے چین ہوگا. اس میں روایات میں آتا ہے وہ بے چین ہوگا, وہ چاہے گا, وہ اس کا دل نہیں لگے گا نہوروں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنی ساری جنت کی انعامات آپ کو دے دی, شراب کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, حوریں ہیں, تو آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ شہید کہتے ہیں یہ مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے کہ میں دوبارہ آپ کے راستے میں کٹوں. اور اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ کیونکہ وہ تجلی جو بوقت شہادت اس پہ ظاہر ہوئی تھی اور اس نے اس کی زیارت کی تھی, وہ اس کو اب تک نہیں ملی ہوگی جنت. اور اس سے پتہ ہے کہ اللہ کی جو تجلیات کا مشاہدہ ہے, وہ مشاہدہ سب سے یعنی لذیذ ترین چیز, وہ مشاہدہ ہے اتنا لذیذ کہ وہ جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ لذیذ ہے. تو اس لیے شہید تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ ہوں, دوبارہ کٹوں تاکہ اس لذت کو میں دوبارہ پالوں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہید پہ یہ انعام کرے گا کہ اس کو صبح و شام پھر اپنی تجلیات کی زیارت کرنا. دنیا میں واپس جانے کا ضابطہ تو ہے نہیں, لہٰذا صبح و شام اب آپ کو میری زیارت ہوا کرے گی. تو یہ روح جو ہے اس نے اللہ کی تجلی کو دیکھا ہوا عالم ارواح میں. جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے خطاب کیا تھا, الستو بربکم قالوا بلا, تو اس لیے دنیا کے اندر آنے کے بعد روح جو ہوتی ہے یہ تڑپ رہی ہے. یہ اہل کشف حضرات بتاتے ہیں کہ روح ایسے تڑپ رہی ہے, چیخ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور کے مشاہدے کے واسطے. اور یہ ہمارا مادی بدن اور مادی تقاضے ہیں جو روح پر غالب آ جاتے ہیں کہ وہ روح کو جو ہے وہ بے بس کر دیتے ہیں. ورنہ انسان کے اندر قوی ترین دائیہ, مضبوط ترین دائیہ وہ روح کا معرفت رب کے لیے تڑپنا ہے. معرفت رب کے لیے روح ہر لمحہ تڑپ رہی ہے کہ مجھے اللہ تک پہنچا. تو روح پر محنت کرنی ہوتی ہے اور روح کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو مقام مشاہدہ تک پہنچانا ہوتا ہے. اور وہ مشاہدہ تو نہیں ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرے, لیکن جب روحانی قوت وہ بڑھتی ہے اور روح کی اصلاح ہوتی ہے اور روح اس مقام تک پہنچتی ہے, تو باطن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان پر ایک دوسری قسم کی کائنات کھولتا ہے اور اپنا مشاہدہ جو ہے وہ مشاہدہ حق اور اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ انسان کرتا ہے. تو یہ بہرحال یہ تو بہت اونچی چیزیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی اصلاح نصیب فرمائے, اپنے قلب کی اصلاح نصیب فرمائے. یہ بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, یہ بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہیں تو نقل میں بیان کر دیتے ہیں. یہ ہمارے حاصل کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہمیں تو نفس کی اصلاح, کہ ہماری نفسانی قوت قابو میں آ جائے، ہمارا دل نفاق سے، الحاد سے، اس قسم کے نفس قلبی گناہوں سے، شیطانی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، یہی بڑی دولت ہے. اور اس کے لیے ہمارے اکابر کا جو طریقہ کار ہے، تصوف کے سلاسل ہے، تو دور نبوت تک یہ سلاسل مربوط ہے. یہ فیض اسی طرح جو ہے وہ چل کے آ رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح حدیث کا علم متصل ہے، اور ہر حدیث میں آج بھی حدیث کا طالب علم بتا سکتا ہے کہ میری یہ سند کس صحابی کے واسطے سے حضور علیہ السلام تک پہنچتی. تو یہ طریقہ سلوک بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے. ہر بزرگ جس سے جس کی طرف فیض منتقل ہوا ہے، اس کا نام وہ تواریخ نے، رجال کی کتابوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو لہذا یہ فیض مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا ہے، تو یہی تربیت کا فیض. تو اس کے لیے ساتھی کوشش کریں. آج کل بڑا المیہ یہ ہے، علامہ فرمائے، تنقید تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن بڑا المیہ یہ ہے خود ہمارے اندر، کہ ہم نے تصوف کو دوبارہ دیوبند کا اختصاص تھا، ہمارے دیوبندی اکابر کا، کہ انہوں نے تصوف کو رسم سے نکالا تھا اور تصوف کی وہ حقیقت اور وہ شکل بحال کی تھی جو سلف صالحین کا شعار تھی. لیکن ہم سے پھر یہ رسمی دائروں کی طرف تصوف جا رہا ہے. میں خود اس میں مبتلا ہوں کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو گئے اور جناب بس سمجھ لیا کہ میں تو سلسلے میں داخل ہو کے کامل ہو گیا ہوں بس. یہ تو حضرت صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک ادارے میں داخلہ لینا ہوتا ہے بیعت میں، تو داخلے پر تو کوئی کامیاب نہیں ہوتا نا، آگے نصاب پڑھنا ہوتا ہے، حاضری لگانی ہوتی ہے، حاضری پوری کرنی ہوتی ہے، نصاب پڑھنا ہوتا ہے، استاد سے کچھ لینا ہوتا ہے، حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کی عملی مشق کرنی ہوتی ہے، تب جا کے پھر امتحان میں کامیابی ملتی ہے، نمبر آتے ہیں. تو اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ بس جناب میں نے داخلہ لے لیا اور میں کامیاب ہو گیا، تو یہ تو دنیا کا کوئی عقل مند آدمی بھی اس کو کوئی عقل کی بات نہیں کہے. تو بیٹھ ہونے کے بعد کام کرنا ہوتا ہے، اور کام کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز ہے رابطہ، کہ رابطہ رہے. اور رابطے کی مختلف صورتیں ہیں، جو ساتھی قریب کے ہوں کہ اللہ کا انعام ہے، ہفتے کی جو مجالس ہوتی ہیں ہفتہ بھر کی، ان میں مجالس میں شرکت کے ذریعے ان کا رابطہ بحال. تو ایک اجتماعی رابطہ ہے شیخ کے ساتھ، انفرادی رابطہ خط ہے. اور جب تک یہ ہم اس کمزوری کو دور نہیں کریں گے نا، کہ اپنے احوال کو پیش نہیں کریں گے، تو اصلاح کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے. یہاں صرف شیخ کی توجہ ڈال کے جو ہے وہ بعض اوقات حالت تو سمر جاتی ہے، لیکن ہمارے وہ سندھ میں بڑے مخدوم بزرگ ہیں موسیٰ بھٹو صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ توجہ تو نشہ ہے، نشہ نشہ ہے، چڑھ گیا اور پھر اتر گیا. تو بس صرف یہ کہ مجلس میں آ گئے اور شیخ کی توجہات کے اثر کی وجہ سے کچھ دن ٹھیک رہے اور پھر جناب اپنا کام کر رہے ہیں. تو توجہ کی اثر کا انکار نہیں ہے، لیکن شیخ کی ایک تو عمومی توجہ سے تو الحمدللہ سب کو فیض ہو رہا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومی توجہ سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی، انہیں ہمت کرنی ہوتی ہے، لکھنا ہوتا ہے، اس کو مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. تو صرف توجہ اور صرف صحبت وہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو لکھنا ہوتا ہے احوال. جن حالات کے صرف توجہ پہ اکتفا ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی یعنی مطلب ہے ان کی اپنی ترتیب ہے وہ، لیکن ہمارے حضرات کی جو ترتیب مقرر ہے اس میں یہ چیز زیادہ ضروری ہے. وہ خطوط لکھیں ساتھی، اپنے حالات لکھیں اور اس کے بارے میں حضرت سے پوچھ پوچھ کر اصلاح لیں، تاکہ یہ محنت شروع ہو جائے. ایمان سے بندہ شروع کرے، عقائد سے شروع کرے، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ نفسانی رضائل، نفسانی قوتیں، ان کو حد اعتدال پہ لانا. یہ جو رضائل امام غزالی نے بیان کیے ہیں، نفس کے رضائل، یہ انہی تین قوتوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور انہی کی اصلاح ہو جائے تو یہ رضائل جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں، ان کا اعمالہ ہو جاتا ہے. تو اس کو یہ تو انفرادی رابطہ. اجتماعی رابطے کی صورت یہ ہے کہ مجلس میں حاضری اور ساتھی جو ہے وہ اجتماع میں حاضر ہوں. دوسری بات ہے کہ اجتماع سے ہٹ کے مہینے میں ایک رات کا قیام حضرت کے پاس بندہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے عام معمولات کے حالات. اور انفرادی ذکر و اذکار اور سلسلے کے معمولات، याद रखें इस फितने के दौर में हमारे लिए ढाल है। जब इंसान सिलसिले के मामूलियात को पूरा करता है, मुताला करता है, जिक्र औसकार करता है, तो सही बात है कि बाहर का जो फितना परवर दौर है हम दफातर के अंदर जाते हैं, इदारों के अंदर जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और दफ्तरों में काम करते हैं, तो आप देखते हैं हर तरफ गुनाह का माहौल बिखरा हुआ है, बेहयाई है, बेपरदगी है, रिश्वतें हैं, झूठ है, सब कुछ माशरे में हो रहा है और इनके बातनी सख्त तरीन असरात होते हैं। रिवायात में आता है कि सिर्फ झूठ का कलमा जुबान से निकलता है ना, झूठ का कलमा, तो इतना सख्त असर उसका होता है कि फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते सौ में दूर तक चले जाते हैं, आसमान तक इसकी बदबू फैलती है एक झूठ के करीब। और बाज़ मशायख को इसका इधराक होता है। हमारे उस्ताद मौलाना अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को झूठ से वो गंदगी की पखानी की बदबू आती थी और गीबत से सड़े हुए खाने और सड़े हुए गोश्त की बदबू उनको आती थी। तो बाज़ मशायख को इसका इधराक होता है तो उनकी सख्त तबीयत खराब हो जाती थी इस चीज से। हमारे उस्ताद है वो कहते हैं कि हम उनके साथ इतिकाफ में बैठे हुए थे, वो सरकारी अफसर आ गए मिलने के लिए, वो बड़ी शख्सियत थी इलाके के अमन अमान के हवाले से सरकारी अफसरान आते थे उनके पास। तो हजरत ने फरमाया ये रंग सुर्ख हो गया, रमजान था, इतिकाफ में थे और ये नाक पर इस तरह वो हाथ भी रख रहे हैं, फिर रुमाल भी निकाले, तो मुझे उनकी तबीयत सख्त ऐसे जैसे इंसान को ऐसे दर्द कोई हो रहा हो और चेहरे का रंग बदल जाए ऐसा महसूस हुआ। तो वो हालात चले गए तो फिर मैंने बड़ा इसरार किया कि हजरत डॉक्टर को बुलाते हैं, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। उन्होंने फिर फरमाया कि नहीं डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तभी तकलीफ नहीं। बहुत इसरार मैंने किया तो फिर मुझे ये बताया, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी में किसी को नहीं बताया। फरमाया कि मेरे साथ अजीब इत्तेफाक है, हजरत बुरगुश्तवी रहमतुल्लाह अलैह से बैत करने के बाद, उनसे हजरत से पहले उनसे बैत हुए 1964 में, उनसे बैत करने के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है कि जो झूठ बोलता है तो उससे मुझे ये बदबू आती है और गीबत करता है तो उससे सर, तो ये उनकी झूठ की वजह से इतनी बदबू थी कि मेरी तबीयत बहुत सब खराब हो गई थी। तो आप खुद अंदाजा करें कि जहां चारों तरफ हमारे ये माहौल हो तो वहां जिक्र सिलसिले के मामूलात ये हमारे लिए ढाल का काम देते हैं, ये हिसार बन जाते हैं हमारे लिए। तो इसको मामूली चीज ना समझें कि बस हजरत ने इस्लाह नक्श में लिख दिया या हजरत ने तकीम फरमा दिया कि बस जनाब जिक्र करो करो, बस कभी कर लिया कभी छोड़ दिया कर। तो इस ये तो अपने ये इन सारे इनके बातनी असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं और मुतासिर करते हैं इन लोगों को। अगर हमें हिस्सी तौर पर ये चीज महसूस नहीं होती तो बातिन को तो ये चीज मुतासिर करती है, वो असरात आते हैं इंसान पर। तो इन असरात से बचाव के लिए सिलसिले के मामूलात ढाल का काम देते हैं, तो साथ इसकी पाबंदी करें। दूसरा हजरत की जो मवारिज हैं, किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये छप भी रही हैं, अल्लाह ताला मजीद भी सिलसिले को तौफीक दे कि ये चीजें सामने आए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अहले दिल की जो मवारिज और किताबें होती हैं वो उनकी सोहबत का बदल होती है। तो जो साथी हजरत के साथ ज्यादा सोहबत में सब नहीं महीने दो महीनों में आते हैं तो उनके लिए बड़ा इनाम कि रिसाला जो है वो बरवक मंगवाएं, उसको पढ़ें, गजाली में मुसलसल हजरत के मलफूजात मवाइज आते हैं, जो जो चीजें सिलसिले की छप जाए उनको फिलफौर हासिल करें, दावत की नीयत से और लोगों को देने के लिए भी लें, खुद भी उनको पढ़ें, तो ये सोहबत का बदल हो जाती है। हत्ता कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मकातीब इस्लाही अगर आप देखें तो उसमें वो बकायदा सालिकीन को लिखते हैं कि फलां मास का मुताला करें, फलां मास का मुताला करें। तो हजरत थानवी ने छपवाना शुरू की थी इसलिए ताकि हर हर सिलसिला बढ़ता है तो हर हर बंदे को यदि मतलब है कि वक्त देना तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है तो फिर ये चीज वो सोहबत के बदल का काम देती है। तो इन चीजों को लेकर अगर हम चलेंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला अपना ताल्लुक और अल्लाह ताला जो अपना ध्यान अपना ताल्लुक इंशाल्लाह नसीब फरमा लेगा। जो बंदा चलता है इस रास्ते में, उलमाए किराम ने लिखा है इस बात को कि जो बंदा जिस दीनी मेहनत में चल रहा हो और अगर उसकी तकमील जिंदगी में न कर सका और मौत आ गई तो अल्लाह ताला क्यामत के दिन उसको कामिलीन में उठाएंगे। तो इखलास से बंदा चलता रहे, इसकी फिक्र न करे कि भाई जनाब मैं बना हूं नहीं बना, बस चलता रहे इखलास, جڑا رہے سلسلے سے اور محنت کرتا رہے اپنی, تو قیامت کے دن جو بھی اخلاص سے سلسلے میں آیا ہے یہ سارے کاملین کے صفوں میں اٹھیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارے, حتیٰ کہ جو حضرات, یہ روایت میں تو آتا ہے نا, کوئی بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں اس کے لیے مرض یا دودھ پلانے والی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. اسی طرح جو حافظ قرآن پاک کی تکمیل نہ کر سکے تو اس کے لیے تکمیل کا بندوبست ہو جاتا ہے وہاں حفظ میں. تو یہ ہوتا ہے اس طرح. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی کسی نے, تو انہوں نے بڑا اچھے حالت میں دیکھا ان کو, تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ہدایہ صاحب ہدایہ سے پڑھ لوں, تو برزخ میں اس کا بندوبست ہوا, میں نے ہدایہ صاحب ہدایہ سے پڑھ لی. تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست فرما دیتے ہیں. تو اخلاص سے بندہ چلتا رہے سلسلے کے اندر اور اپنی اصلاح کی نیت سے, تو انشاءاللہ حشر تو طے ہے کہ انشاءاللہ کاملین کے ساتھ ہوگا. اخلاص شرط ہے کہ اخلاص سے ہم اپنی اصلاح کی نیت سے چل رہے ہوں. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا اور دینداری کی, خوشحالی کی, دینی دنیاوی آسودگی اور عافیت کی زندگی اللہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگ جلدی نکل تو نہیں رہے ہیں؟ نہیں.